strony to jest bardzo kuszące, no z drugiej ten powrót później do takiej działalności stricte akademickiej, dobrej akademickiej działalności może być trudny albo nawet bardzo trudny. Dyskutowali, sugerowali w Trójce naukowcy profesor Mikołaj Cześnik, politolog, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, profesor Henryk Domański, socjolog, Polska Akademia Nauk. Bardzo dziękuję. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetkę. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange jest, masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Mistrzowie oszczędzania! Łowcy super okazji! Szalona piątka powraca! W lutym w hipermarketach Carrefour zwrot kasy za zakupy dla wszystkich! Nadchodzi czas szalonych zakupów! Ale pamiętajcie, szaleć trzeba z głową. Zaplanujcie zakupy tak, by zyskać jak najwięcej. Tylko w lutym, tylko w hipermarketach Carrefour zwrot kasy w postaci e-bonu za jedne zakupy z 5. Luty jest krótki, więc liczy się każdy dzień. Szczegóły szaleństwa na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 lutego, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Lekarze rodzinni zarzucają NFZ-owi, że prowadzi jakąś grę, a chodzi o nieubezpieczonych pacjentów i działanie systemu, który miał to weryfikować. Nie tylko księża pedofile powinni być karani, także biskupi, którzy to ukrywali. To są wnioski z obrad Watykańskiej Komisji do Spraw Ochrony Nieletnich. W tym serwisie Trójki powiemy też, jak sobie radzą dzieci uciekinierów z Donbasu, które właśnie zaczęły naukę w polskiej szkole. Prawdopodobnie szykuje się kolejny spór lekarzy z resortem zdrowia, a tym razem chodzi o osoby nieubezpieczone. Lekarze rodzinni mówią, że z ich rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia wynika, że leczą wielu pacjentów, którzy nie płacą składek, bo źle działa elektroniczny system, który miał to weryfikować. Często na przykład tak zwane czerwone światło świadczące o braku ubezpieczenia świeci się niezasadnie, tłumaczy prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka. Chociażby pojawiające się czerwone światło u emeryta. Nie znam w Polsce prawa, które cofnęłoby emeryturę. Czyli jeżeli jest to emeryt, naszym zdaniem on nie powinien w ogóle podlegać już weryfikacji EWUS-owej, mówiąc skrótowo. To powinno być uprawnienie nadane raz i koniec. Bardzo często brak jest w systemie potwierdzenia ubezpieczenia u osób młodych, bo podjęcie jakiejkolwiek pracy zarobkowej wykreśla ich z wcześniej zgłoszonego ubezpieczenia, na przykład złożonego przez rodzica. Rzecznik Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Gołąbek odpowiada, że NFZ nie finansuje świadczeń osobom, które nie są ubezpieczone, ale... Jeżeli taka osoba, która w systemie EWUS występuje jako nieubezpieczona, czyli jest identyfikowana kolorem czerwonym, przyjdzie do lekarza i złoży oświadczenie, że jest ubezpieczona, to oczywiście za takiego pacjenta będziemy płacić. Jacek Łuczak z Kolegium Lekarzy Rodzinnych uważa, że NFZ prowadzi jakąś grę. Te osoby, które się wyświetlają na czerwono, czyli traktowane są jako osoby nieubezpieczone, w związku z tym NFZ prowadzi grę zmierzającą do tego, żeby za tych pacjentów nie zapłacić. I to jest oburzające i to jest w tej chwili w środowisku bardzo mocno dyskutowane. Według lekarzy system wykazuje, że od 7 do 15% pacjentów nie ma prawa do świadczeń zdrowotnych. Jeszcze żaden biskup nie poniósł odpowiedzialności za ukrywanie czy lekceważenie przypadków pedofilii w kościele. Tak grzmi część członków Watykańskiej Komisji do Spraw Ochrony Nieletnich i żądają przyspieszenia prac nad rozwiązaniem problemu. Tę komisję papież Franciszek powołał w marcu ubiegłego roku. Właśnie zakończyły się jej 3-dniowe obrady i konkretnych efektów jest niewiele. Dwie osoby wchodzące w jej skład, które jako dzieci padły ofiarą księży pedofilów, Irlandka Mary Collins i Anglik Peter Saunders, zagroziły opuszczeniem komisji, jeśli problem odpowiedzialności biskupów nie zostanie definitywnie rozwiązany w ciągu najbliższych 2 lat. Według Saundersa niedopuszczalny jest fakt, że żaden hierarcha nie został do tej pory ukarany za zaniedbania w tej dziedzinie. Komisja zobowiązała się do wypracowania procedur gwarantujących pociąganie do odpowiedzialności wszystkich, którzy pracują z nieletnimi i zapowiedziała przedłożenie tej sprawy papieżowi. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Policja rozbiła międzynarodowy gang paliwowy, na którego działalności Skarb Państwa mógł stracić nawet 330 milionów złotych. To była wielka akcja, w której uczestniczyła także Służba Graniczna Centralna i CBŚ. To jest cała Polska, ponieważ akcja kilkuset funkcjonariuszy różnych służb na terenie 9 województw. Przeszukaliśmy blisko 60 lokalizacji, 7 baz paliwowych. Mówiła Katarzyna Balcer z Centralnego Biura Śledczego, a Paweł Petrykowski z Dolnośląskiej Policji tłumaczy, jak działał gang. Grupa sprowadzała z państw Unii Europejskiej do Polski paliwa bez odprowadzania obowiązkowego podatku. Z naszych ustaleń wynika, że grupa sprowadziła do Polski blisko 500 milionów litrów paliwa o wartości około 2 miliardów złotych. Zatrzymano 13 osób, to ścisłe kierownictwo gangu. Usłyszeli już zarzuty, a na poczet grożących im kar zabezpieczono nieruchomości, pieniądze i udziały w spółkach o łącznej wartości 167 milionów złotych. To był dla nich pierwszy dzwonek w polskiej szkole. Dzieci uciekinierów z Donbasu, przebywający w ośrodku w Rybakach w Warmińsko-Mazurskim, po raz pierwszy poszły dziś na lekcje. To ponad 20 uczniów zerówki, podstawówki i gimnazjum. Dyrektor szkoły w Stawigudzie Andrzej Szczepkowski mówi, że niektóre mają jeszcze problemy z językiem polskim, ale liczy na to, że szybko poradzą sobie z tą barierą. Miały w okresie ferii naukę języka, podstawy, zaczynają już pojmować, zaczynają mówić. Włączymy ich do zespołów wyrównawczych, rozmawiają z naszymi uczniami. Rozmawiają po polsku w ośrodku. Myślę, że szybko przyswoją ten język i szybko zintegrują się z naszymi uczniami. Nauczyciel matematyki w gimnazjum Marcin Osicki też jest dobrej myśli. Miałam lekcję z jednym z uczniów z Ukrainy, z Pawłem, w klasie trzeciej jest Paweł. Paweł po polsku mówi bardzo dobrze. Został na początku tak delikatnie odpytany z podstawowych pojęć z matematyki i naprawdę poradził sobie świetnie. Bardzo kontaktowy chłopak. Uczniowie jak na razie przyjęli bardzo dobrze. Dziewczyny już tam, wiadomo, troszeczkę się popisują. Ogólnie bardzo sympatycznie jak na razie. Wśród młodych repatriantów z Donbasu jest też piątka licealistów. Dwie osoby zdecydowały się na naukę w liceum w Olsztynie. Trzy wybrały liceum z ukraińskim językiem nauczania w Górowie i Ławeckim. Kończymy serwis trójki 18:30, skrót wiadomości. W nocy temperatura od minus 5 stopni na Podkarpaciu do zera w centrum, do plus 1 nad morzem i do plus 2 na Dolnym Śląsku. Jutro na północy pogodnie, a w centrum i na południu możliwe opady śniegu albo deszczu ze śniegiem. Temperatura powyżej zera od plus 1 stopnia na Podkarpaciu do plus 5 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Rozszerz pamięć swoich urządzeń mobilnych dzięki dyskowi sieciowemu WD MyCloud o pojemności 3 terabajtów za jedyne 629 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Mistrzem Formuły 1 bezdyskusyjnie został Mercedes-Benz. Teraz otwieramy sezon, w którym zwycięży każdy kierowca. Mercedes na start. W każdym salonie pakiet najlepszych ofert. Dodatkowe wyposażenie w mistrzowskiej cenie. Formuła najlepszego finansowania i pożegnanie sezonu 2014. Mercedes na start. Tylko do końca marca. Szczegóły na www.mercedesnastart.pl. Zero zaliczki? Teraz bezpłatna zmiana rezerwacji? Jest! Voucher na wycieczkę gratis? No problemo! Właśnie zaczyna się Festiwal Korzyści w Rainbow Tours. I to na długo przed last minute. Nie czekaj, sprawdź na rainbowtours.pl. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi Q3 z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1134 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 18:08. Wallflower to jest tytuł naszej nowej płyty tygodnia. Diana Krall. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA.

rozmawiać o pogodzie i o globalnej sytuacji. Lubię też bywać nieomylny, choć wiem, że czasem nie mam racji. I lubię to, lubię to. Lubię mieć z rana umysł czysty, wieczorem mniejszą ostrość. Lubię wtedy rozsądek swój poddawać. Lubię najcięższej. Lubię to, to Indios Bravos. 14 minut po 18 w sprawie napisów różnych. O tych napisach i ostrzeżeniach chciałbym się wypowiedzieć, bo prowadzę swój warsztat samochodowy i mam na przykład taki napis: proszę nie siadać na grzejnik. I wszyscy klienci się tym dziwią, że po co taki napis? No gdyby nie siadali ludzie, to by nie było. Drugi taki napis: proszę zgasić światło w toalecie. To samo. Wszyscy się dziwią, skąd taki napis. No, bo ludzie nie gaszą, ale i tak u mojego kolegi warsztat jest najlepszy napis, jaki do tej pory spotkałem pod ekspresem do kawy. Proszę nie zapomnieć podstawić kubka. Mogę się podzielić złotą myślą odnośnie poprzedniej rozmowy na antenie na temat tablic ostrzegawczych różnych. U mojego pracodawcy w fabryce zauważyłem tablicę pamiętającą jeszcze najprawdopodobniej czasy PRL-u, która była ostrzeżeniem dla różnych robotników. Mianowicie napis brzmiał: nie naprawiaj maszyny na biegu, bo będziesz tyłek wycierał łokciem. I uważam, że to zdecydowanie lepiej przemawia do wyobraźni niż wszystkie długie regulaminy BHP wiszące na tablicach informacyjnych. I to niestety święta prawda. 22 i 7 trójek albo zd@polskieradio.pl. Reportaż w trójce. Sebastian Kawa z zawodu jest lekarzem. Latania na szybowcach uczył się od ojca, Tomasza, również lekarza. Latał w wysokich górach. Kiedy szybowanie w szybownictwie osiągnęli już bardzo wiele, wraz z ojcem i Krzysztofem Trześniowskim zdecydowali się dokonać niezwykłych lotów szybowcem nad Himalajami. Latanie tam jest ryzykowne i wymaga bardzo dużych umiejętności. Udało się, mimo trudnych warunków. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Zew przestworzy. To już przecież Leonardo da Vinci określił, że jeżeli chociaż raz leciałeś, to już zawsze będziesz chodził z głową uniesioną ku niebu, bo tam byłeś i chciałbyś tam wrócić. To niewiarygodne, ale w sumie jestem owszem już człowiekiem, którego siwizna dotknęła, ale jest zaskakujące, jak krótka jest historia lotnictwa. Przecież moja aktywność w lotnictwie to jest połowa jego historii. Ja wychowałem się na wsi. Wsi takiej, która jeszcze nie miała światła elektrycznego. W długie wieczory spotykano się u poszczególnych jakichś tam sąsiadów, krewnych. Kobiety miały tam jakieś swoje tematy, swoje zajęcia, a mężczyźni i chłopcy oczywiście tutaj tematy wojenne. No i bardzo żywe w tych opowiadaniach. Działało to na wyobraźnię dziecka, więc już coś tam zostało zaszczepione. Ale oczywiście latanie było poza zakresem możliwości i marzeń. To był okres siermiężny, kiedy nikomu tam w głowie nie było, żeby odbywać jakieś podróże. Gdy dorosłem do 16 lat, pod górą Marcina zostały zorganizowane w Tarnowie. Tam Aeroklub Podhalański Nowego Sącza urządził pokazy. Wielkie wydarzenie dla całej okolicy. Oczywiście musiałem tam być. Jak już zobaczyłem te szybowce, samoloty z bliska, a tak się zbiegło, że w nieodległym czasie, akuratnie na łąkach w pobliżu mojego domu, wylądował szybowiec Mucha 100 z Mielca. To dziś pamiętam tutaj ten zapach lakieru, to zainteresowanie, jakie wzbudzało, każdy chciał dotknąć, popukać, czy to z blachy, czy to z, nie wierzył, że to sklejka i płótno. Więc wydarzenie niesamowite. Także to już był taki element, który no zdecydowanie pchnął mnie na tą ścieżkę lotniczą i w momencie, kiedy nadarzyła się okazja aby dostać się na kurs szybowcowy, nie miałem wątpliwości, że trzeba z tej szansy skorzystać. Wyszkoliłem się bardzo szybko, bo po tym wyszkoleniu podstawowym, w momencie, kiedy tylko na niebie zakwitły kumulusy albo, broń Boże, zaśpiewał wiatr halny, to ja dojeżdżałem do szkoły w Tarnowie, tylko patrzyłem się, czy mama stoi w oknie. Jak mama stała w oknie, to nieszczęście, bo trzeba było z kilometr drogi nadkładać, żeby tym rowerkiem gdzieś tam po Opłotkach objechać i oczywiście do Nowego Sącza, takim rowerem poniemieckim starym. No wzięło mnie to niesamowicie. To było trudno opisać, jaki to jest mocny ten zew przestworzy. Latanie przynosiło mi niesamowitą radość i sporo satysfakcji. Dosyć szybko osiągałem kolejne etapy wtajemniczenia. Gdy tylko pojawiło się ogłoszenie o pracy już lata po studiach, przeglądał w szarej rzeczywistości śląskich dyżurów w nocy, przeglądał jakąś gazetę, zobaczył tam właśnie ogłoszenie o pracy dla lekarza w Międzybrodzie Żywieckim. Może nie każdemu ta nazwa cokolwiek mówiła, ale dla szybownika w tym czasie to było coś świętego, więc on natychmiast, w ogóle nawet nie miał czasu, żeby poinformować mamę, pojechał do Międzybrodzia, podpisał kontrakt i został lekarzem w Międzybrodzie i tak się znaleźliśmy pod Górą Żar. Jeżeli była taka osoba, która tak mocno była związana z lataniem, no to trudno, żebyśmy nie obserwowali, ja i siostra. Ja spędzałem większość czasu wolnego na lotnisku. Mnie to fascynowało, to startujące, lądujące szybowce. W lataniu samolotowym osiągnąłem uprawnienia pilota zawodowego i to z kolei otwarło mi wrota na świat. Wiele rzeczy takich, które mi się marzyły, a były absolutnie poza zasięgiem czasów i sytuacji, w jakiej ja wzrastałem i funkcjonowałem, zostały zrealizowane w pełni, a nawet z dużą nadwyżką nad jakimiś najśmielszymi zamierzeniami w osobie Sebastiana, mojego syna Sebastiana. Sebastian osiągnął w szybownictwie tyle, jak nikt dotąd. Mój tata bardzo mocno się zaangażował, żeby mi pomóc. Wyjeżdżaliśmy na zawody razem bardzo często w roli trenera, organizatora, menadżera i wszystkich innych ludzi, którzy są normalnie w takiej ekipie. Jeździliśmy na zawody w góry. Później zdobyte doświadczenie właśnie w tym lataniu w górach miało ogromne znaczenie do tego, co się działo dalej. Sebastian ma ten koszyk medali z Mistrzostw Świata, z Mistrzostw Europy. Właściwie od lat wygrywa niemal wszystkie zawody, w jakich uczestniczy. Ustanawiał rekordy. Także w takiej sytuacji kiełkowała potrzeba, marzenie, aby dokonać czegoś niezwykłego. Takim właściwie jedynym miejscem, bo szybownicy spenetrowali już cały świat, stały się Himalaje. Jakoś nikt dotąd nie odważył się na to, aby w locie bez silnika, w locie szybowcowym spenetrować te góry, zmierzyć się z ich potęgą. Zastanawialiśmy się jak, zastanawialiśmy się gdzie, chyba nigdy nie zastanawialiśmy się czy. I mówimy sobie, od kilku miesięcy rozmawiamy z awiaklubem w Nepalu, no, może by to zrobić w tym roku, ale jak to? No po prostu, kto to może zrobić? No jeżeli nie ty, to kto? Jakoś tak się samo stało, że w pewnym momencie powiedzieliśmy, brakuje nam czego, szybowca nam brakuje. No to się okazało, że po trzech dniach Sebastian dzwoni i mówi, znalazłem szybowiec w Jeleniej Górze. Szybowiec trzeba było załadować w kontener, zawieźć go do portu w Europie, przepłynąć jakimś statkiem do Kalkuty, odprawić w Kalkucie, przeprowadzić drogami do Nepalu. Ta nasza wyprawa była zaplanowana na listopad-grudzień, dlatego że spodziewaliśmy się wtedy najlepszej pogody, silnego wiatru i niewielkiej ilości chmur, bo to jest rejon monsunów, gdzie w lecie bardzo mocno pada. I niestety przez trudności z celnikami, z odprawami, z transportem, to wszystko się opóźniło tak, że szybowiec właściwie przyleciał tylko 3 dni przed końcem wyprawy. Ogromne trudności. Odwiedzaliśmy dziesiątki urzędów, urzędników, dziesiątki ministerstw. Spotykaliśmy się właściwie tylko na poziomie ministerialnym i w końcu udało nam się to załatwić bardzo szybko. Ja się wcale nie bałem tego, że będę musiał latać w trudnych warunkach, w miejscu, gdzie nie ma gdzie lądować. Że czasami trzeba będzie latać między górami w chmurach bez widoczności, do czego szybowce tak naprawdę nie są przystosowane. No i Sebastianowi rzeczywiście udało się ten system wykorzystać do tego, żeby wznieść się na bardzo dużą wysokość. Tylko, że ten lot był lotem, w którym miał być lotem zwiadowczym, bo się okazało, że warunki w tym locie pojawiły się. Ja naprawdę byłem wtedy w euforii. Wygląda, jakby na nią można było rowerem wjechać. No, jeszcze raz włącz. Wyleciałem tym szybowcem na wysokość 9600 metrów, w warunkach, które no nie wyobrażałem sobie, że można w ogóle się szybowcem w takich warunkach mierzyć z pogodą. Wiał wiatr z prędkością 200 km na godzinę. Proszę sobie wyobrazić, co się działo, jakie zawirowania, jakie potężne turbulencje były za wierzchołkami. Były takie momenty, że szybowiec wykonywał jakieś półbeczki, wznosił się, opadał, zupełnie poza kontrolą tego, co mógł pilot sterami swoimi włożyć w ten lot. Więc no, były to takie rzeczywiście ekstremalne sytuacje. I też musieliśmy się w pewnych momentach trzymać z dala od gór, żeby się właśnie w ten sposób niekontrolowany z nimi nie zderzyć. Ale gdy znaleźliśmy się już wysoko nad Himalajami, to już było bezpieczne. I był taki moment, że naprawdę odetchnęliśmy pełną piersią. Początkowo przebijaliśmy się przez chmury, pełne zachmurzenie, więc to było dosyć niebezpieczne. Znaleźliśmy się ciut nad tymi chmurami i zaczęliśmy się zbliżać przez jakiś odcinek 20 km do Himalajów. Mając świadomość, że cały czas pod tymi chmurami są skały, które są niewidoczne i gdybyśmy się, bo może z tej fali spadli, gdybyśmy się musieli obniżyć i wlecieli w chmury, no to mielibyśmy w sposób niekontrolowany, moglibyśmy się zderzyć z tymi górami, z tymi wierzchołkami. W momencie, kiedy doszliśmy do takiej świętej góry Machu Picchu i na zboczu, na wiecznym, gdzie wiatr był odchylany ku górze z bardzo dużą prędkością, około 5 metrów na sekundę, zaczęliśmy się wznosić, to była ogromna ulga. W momencie, w ciągu kilku sekund, znaleźliśmy się w zupełnie innej sytuacji. Byliśmy na tyle wysokości, że już mogliśmy dolecieć poza te chmury, wylądować bezpiecznie w razie potrzeby na lotnisku. I wznosiliśmy się. Wreszcie się szybko wznosiliśmy nad Himalaje, więc no, ogromna radość. Zaczęliśmy robić filmy, odetchnęliśmy z ulgą, zaczęliśmy robić zdjęcia i cieszyć się tym, że jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Wszystkie przyrządy zamarzły. A little bit to the left, because when we were trying to get closer, there was a turbulence, so we had to go away. Krzysiek, no byliśmy nad Annapurną. Nie spodziewaliśmy się, że w ogóle tam dolecimy. Polecieliśmy prawie że w krótkich spodenkach. Dzisiaj można było polecieć po całych Himalajach. Tutaj zlatując tego 21 grudnia z Himalajów, musieliśmy nad tymi chmurami przelecieć bardziej na południe i stamtąd dopiero wrócić na lotnisko, żeby się nie przebijać przez chmury. Przyznam się, że do tej pory czasem mi się śni, że jestem w Himalajach, że gdzieś tam się przemieszczamy przy jakiejś tej półce skalnej. I to było też tak jak wchodzenie na kruchy lód. Co nas czeka? Czy tam mimo, że jest słońce, że są skały, że powinno być to wznoszenie, ale w którym miejscu występuje, to tego się już nie wie, bo tego nie widać. Dopiero jak powstają chmurki, które tam wieńczą te prądy wznoszące, to już jest to jakiś tam sygnał. Ale początkowo to tak na ślepo. No to było coś jak wchodzenie do jaskini. To są największe góry na świecie, niepoznane szybowniczo, w ogóle pasmo górskie. Nikt tam wcześniej nie latał szybowcem bez napędu. Jest takim miejscem, które może nas zaskoczyć. Nasza buta i pewność siebie może być zweryfikowana tragicznie. Więc mieliśmy ogromnie dużo pokory w tym, ale jednak doszliśmy do wniosku, że to jest w zasięgu ręki. Chodziło o dokonanie czegoś, co by było jakimś ukoronowaniem jego osiągnięć. A więc osiągnięcie rzeczy, na którą do tej pory nie odważył się nikt. I no cóż, te Himalaje były takim celem dziewiczym, to było jak odkrywanie nowej ziemi. To naprawdę jest nowa przestrzeń, nowe wyzwania, zmierzenie się z czymś, co już sama wyobraźnia i analiza mapy określała, że jest to zadanie trudne. Trzeba sobie stawiać jakieś cele. To nie znaczy, że cele samobójcze, bo broń Boże, nikt takiego zamiaru nie miał. To na pewno nie było naszym celem, aby sobie zafundować pogrzeb na koszt państwa. Człowiek bez stawiania sobie ambitnych zadań pozostałby do tej pory w jaskini. Gdyby nie to, że podejmował ciągle te jakieś tam nowe wyzwania, czasem wydawałby się bez sensu, to ciągle by trwał na tym etapie pierwotnym. Jakiś cel tam trzeba mieć, po który w pewnym momencie chce się sięgnąć. Jeżeli to się uda, to jest ta pełnia satysfakcji. Druga, nie ukrywam, może to tak, może górnolotnie, bogojczyźnianie zabrzmi, ale chcieliśmy dokonać też coś, aby to było dla Polski. No i jeżeli to się udało, no to tym większa nasza satysfakcja. Był to reportaż Joanny Bogusławskiej, Zew Przestworzy. Tu Trójka, minęła 18.30, skrót wiadomości przedstawi Tomasz Ławnicki. Co najmniej kilkunastu zatrzymanych po zamieszkach przed siedzibą JSW w Jastrzębiu-Zdroju. Górniczy związkowcy twierdzą, że to policja zaatakowała pierwsza. Przecież górnicy do nich rzucali kulkami ze śniegu i nie mówią, że to jest coś strasznego. Tak mówił rzecznik Komitetu Strajkowego w JSW Piotr Szereda. Reporterka Radia Katowice widziała, co to za śnieżki. To były oblepione śniegiem śruby czy łożyska. Do tego w stronę policji poleciały kamienie czy cegłówki. Po wezwaniu do zachowania zgodnego z prawem policjanci odepchnęli napastników, używając gazu obezwładniającego, armatki wodnej, a także oddając salwę z broni gładkolufowej. Informował Andrzej Gąska ze Śląskiej Komendy. Do wydarzeń w Jastrzębiu-Zdroju wrócimy w serwisie o 19. Jest więcej miejsc rezydenckich dla młodych lekarzy, ogłasza Bartosz Arłukowicz. W sesji wiosennej przygotowano dla nich 1600 miejsc, ponad 1600, a planowano 500. W całym roku ma być ponad 6,5 tysiąca miejsc. W specjalizacji onkologicznej i geriatrycznej przyznano na przykład po około 250 miejsc, a w pediatrii ponad 450. Wbrew oczekiwaniom nie zapadł dziś wyrok w sprawie dyrektora szkoły w Wieliczkach koło Olecka. Mężczyzna był oskarżony o naruszenie nietykalności cielesnej uczniów i przekraczanie swoich uprawnień. Zdaniem prokuratury Piotr A. od września 2009 do listopada 2012 roku uderzył pięcioro dzieci. Oskarżony nie przyznał się do winy. Prokurator domagał się 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat. Sąd rejonowy w Olecku nie wydał dzisiaj wyroku. Postanowił przesłuchać jeszcze jednego świadka i zgodził się z propozycją obrony, żeby dzieci, które miały być bite przez dyrektora, poddać badaniom psychologicznym i sprawdzić ich prawdomówność. Małgorzata Zbrożek, Radio Olsztyn. Kolejny incydent z udziałem rosyjskiego lotnictwa nad Bałtykiem. Jak informuje łotewski resort obrony, samoloty NATO przechwyciły rosyjski bombowiec. Moskwa intensywnie sprawdza gotowość natowskiej obrony powietrznej od początku kryzysu na wschodzie. 2 tygodnie temu alarm wywołało pojawienie się w kanale La Manche dwóch Tu-95 zdolnych do przenoszenia bomb atomowych. Tyle w skrócie. Zapraszam za niecałe pół godziny na pełne wydanie serwisu. W nocy temperatura od minus 5 stopni na Podkarpaciu do 0 w centrum, do plus 1 nad morzem i plus 2 na Dalnym Śląsku. Jutro na północy pogodniej tylko tam, a w centrum i na południu możliwe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura powyżej 0, od plus 1 na Podkarpaciu do plus 5 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Wcześniej warsztaty przygotowujące do akcji odbywały się w miejscu niedostępnym, ze schodami, czyli nie mogły te kobiety uczestniczyć. Mam wielką nadzieję, że wyciągniemy je z domu, że przyjdą na tą akcję, ale też myślę o nagłośnieniu problemu właśnie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnością. Skala jest ogromna. Dobra. Zaczynamy tak, ręce w górę. Na razie robimy sobie takie fale, gałązki na wietrze. Jesteśmy takie właśnie gałązka na wietrze, takie niezdecydowane. Włączamy się w ogólnoświatową kampanię One Billion Rising. Krystyna Zowczak-Jastrzębska, wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatyw Kobiecych. Akcja, która zapoczątkowana została przez Eve Ensler, autorkę monologów waginy, która zwróciła uwagę na zjawisko przemocy wobec kobiet. Od 3 lat kobiety, ale także wspierające ich mężczyźni, tańczą w przestrzeni publicznej, żeby wyrazić swój protest, swój sprzeciw wobec przemocy, jaka dotyka kobiety. Zawsze tańczymy 14 lutego. Akurat w tym roku tańczymy przeciwko przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami. Na wózku jestem od samego początku. Urodziłam się z rozszczepem kręgosłupa. Magdalena Gałaj, psycholog i psychoterapeutka, tancerka prowadząca warsztaty taneczne. Taką bardzo zorganizowaną choreografię to tak naprawdę robię po raz pierwszy. I z taką dużą liczbą ludzi. Duże wyzwanie. Ciekawe. Rzecznik Praw Obywatelskich robił badania i okazuje się, że 80% kobiet z niepełnosprawnością doświadcza przemocy w różnej formie. 3-krotnie częściej jest ona skierowana wobec kobiet z niepełnosprawnościami niż w stosunku do kobiet, które są w pełni sprawne. Myślę o przemocy domowej, ale również o przemocy w przestrzeni publicznej. O przemocy w szpitalach, w zakładach opieki. Ja się też często spotykam właśnie z tą psychiczną przemocą, kiedy dużo osób próbuje decydować za nas, co jest dla nas dobre, co powinniśmy robić. Bardzo często słyszymy, że się nie nadajemy, że nie damy rady. To też jest formą przemocy. Są lekceważone wtedy, kiedy proszą o pomoc, a ich problemy nie są traktowane serio. Mamy związane ręce, po prostu nic nie możemy zupełnie. I teraz rozłączamy. Ja mam poczucie, że najbardziej wykluczoną grupą i dyskryminowaną są jednak kobiety z niepełnosprawnością intelektualną. I one w największym stopniu doświadczają przemocy, bo nawet nie wiedzą czasami, że to, co się dzieje wobec nich, to jest przemoc, że mogą protestować. To są moje pierwsze warsztaty taneczne. Myślę, że warto pokazać osoby niepełnosprawne i tą dyskryminację wobec nas. Czy pani też przyjdzie 14 zatańczyć w centrum Warszawy? Odważę się, bo to naprawdę jest fajna inicjatywa. Będzie pan też tańczył z dziewczynami? Tak, oczywiście, że będę. Zostałem zaproszony tu przez przyjaciół, znajomych. Takie akcje utożsamiają się po prostu też z pozostałymi, którzy doświadczają jakiejkolwiek przemocy, to jak najbardziej temat dotyczy każdej właściwie tutaj osoby i walczymy przeciwko tej przemocy. Myślę, że to nasze wydarzenie, to wyjście w przestrzeń publiczną ma szansę zmienić społeczne myślenie o tym problemie. Im więcej się o czymś mówi, tym bardziej oswajamy się z tym i zaczynamy być czujni, zaczynamy reagować. W polskiej akcji 14 lutego o godzinie 13 tańczyć i protestować przeciwko przemocy będzie ponad 50 miejscowości, od niewielkich miasteczek po aglomerację. W Warszawie uczestnicy akcji tańczyć będą w centrum, a relację przygotowała Elżbieta Korczyńska. To Trójka, audycja popołudniowa za 18 minut, godzina 19. Teraz Richard Page, a już za chwilę Paweł Sołtys i Ekonomia. Southern wind, take me back home. Far away from this place, I don't belong. Southern, fly me till the morning. Let me wake up to that Dixie dawn, where I can sing my freedom song. Southern wind, southern wind. Just be bygones, and I'll leave where they don't love me. I found out the hard way, I think it was a Sunday. I'll get back on my feet again, and I feel that southern wind in my soul, right here in my soul. Trójka jest za 15 minut siódma. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Dziś porozmawiamy trochę o rynku pracy. Bezrobocie, jak to zimą bywa, w górę, ale na pocieszenie dodam, że jest niższe niż przed rokiem. My zaś porozmawiamy o tych firmach, które wyprzedzają nieco koniunkturę. Sprawdzimy, jak tam idzie zatrudnianie nowych pracowników w nowoczesnej gospodarce, bo to dobry papierek lakmusowy, jeśli chodzi o tendencje na rynku pracy w kolejnych miesiącach. Będzie też o tym, że no miało być tak pięknie. Przydomowa elektrownia, produkcja prądu na własne potrzeby, okej, a nadwyżkę odkupi od nas zakład energetyczny po stałej cenie. Tymczasem po głosowaniu w Senacie w sobotę z tej wizji zostało niewiele. Tak mówią ci, którzy chcieliby zwiększyć nacisk na rozproszoną drobną energetykę, czyli, no, niech padnie już to słowo, na energetykę prosumencką. Na rynkach dzisiaj greckie strachy, no bo indeks giełdy w Atenach minus 4,75%. W Warszawie też było rzeczywiście troszeczkę nerwowo, ale ostatecznie 0,62% stracił WIG20. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, tam trwa sesja i nieznacznie pod kreską jest w tej chwili S&P 500, 0,06% traci. Za to waluty są droższe. Dzisiaj frank był po 4 zł, w tej chwili 3,9997. Czyli no, ociera się o 4 zł frank szwajcarski. Euro kosztuje 4,19 prawie, dolar 3,69, no prawie 3,70, a funt 5,62. Gościem Trójki jest Dariusz Terlecki, dyrektor w ADP Polska. Dobry wieczór, panie dyrektorze. Cieszy pana spadek bezrobocia. 12,1% w styczniu to wynik o prawie 2 punkty niższy niż przed rokiem. Oczywiście, wszystkich myślę, że cieszy. 2% to już jest zauważalna wartość. Ja bym podkreślił, że my, badając tak zwaną nowoczesną gospodarkę, czyli tą awangardę całej naszej ekonomii, wskazywaliśmy na to, że to odbicie musi nastąpić, że tak w końcu będzie, że ogół gospodarki będzie podążał tropem nowoczesnej, która notowała te wzrosty. Mówiliśmy to rok temu. Za chwilę o tym powiemy więcej. Zawsze jest wokół tych danych z Ministerstwa Pracy trochę takiego, niektórzy eksperci na to mówią, że trochę wynika to z restrukturyzacji urzędów pracy, że te spadki, jeśli chodzi o bezrobocie, to tak nie do końca trzeba wprost brać pod uwagę, ale chyba jednak coś drgnęło. Ewidentnie. Mówimy tutaj o czterech kolejnych kwartałach. Od początku 2014 roku notowane były wartości dodatnie, jeśli chodzi o wzrost zatrudnienia. Także tutaj chyba raczej trudno wykluczyć przypadek. No niemniej jednak, jeśli mówimy o 0,6% wzrostu, to poruszamy się w obszarze, który nasz typowy słuchacz, myślę, że może w ogóle nie odczuć. Porozmawiajmy zatem o tych firmach z nowoczesnej gospodarki, które państwo biorą pod lupę w swoim najnowszym raporcie. Zresztą, jak zawsze, ta nowoczesna gospodarka jest u państwa w centrum uwagi. Które to są firmy, jak typujecie firmy do badania i co tam się dzieje w tych firmach? Dla przypomnienia, nowoczesna gospodarka, tak przynajmniej my ją definiujemy, to są firmy najbardziej innowacyjne, te, które są zdolne najszybciej adaptować się do zmieniających się warunków w otoczeniu i stosują nowoczesne rozwiązania. Przy czym nie wyłącznie najnowsze technologie, ponieważ to byłoby najprostsze, ale również najbardziej wydajne rozwiązania organizacyjne i w zakresie zarządzania. My badamy 130 firm. Dokładnie taką próbkę badawczą bierzemy pod lupę. I obserwujemy, przynajmniej w ostatnim roku, w 2014, zaobserwowaliśmy ponad 4% wzrost zatrudnienia w tych firmach. Bywało różnie w ostatnich latach. W najgorszych okresach, kwartałach bywało trochę powyżej 3% wzrostu zatrudnienia w tych firmach. Zbliżało się to też do 5,5% w najlepszych okresach, natomiast zawsze, i to była reguła żelazna, była kilkuprocentowa różnica między firmami z nowoczesnej a ogółem. No ale trzeba dodać, że ta różnica między tymi nowoczesnymi firmami a całym rynkiem jednak się zmniejszyła od tych najgorszych lat. Ewidentnie. Znaczy myślę, że zazwyczaj było to między 5-6%, nawet w porywach i przewyższało tą wartość 6%. W tej chwili mamy 4 punkty procentowe. No to i tak jest to laurka dla innowacyjnych, dla tych, którzy podejmują nieco większe wyzwanie. Niemniej jednak rzeczywiście to jest już, można powiedzieć, tylko 4%, przy czym jest to zasługa, nie jest to obciążające dla nowoczesnej gospodarki, jest to zasługa ogółu gospodarki, który z wartości ujemnych podniósł się nad kreskę. I to też widać potem w danych, które publikuje na przykład Resort Pracy. Panie Dariuszu, czy w takim razie można powiedzieć, że gospodarka zaskoczyła i coś się zaczyna dziać? Jeżeli tak, to w którym miejscu? Znaczy, co jest tym ogniskiem, które wyzwala zatrudnienie w polskiej gospodarce? Ja myślę, że można na bardzo wiele elementów zwrócić uwagę. Ja bym zasugerował spojrzeć na jeden element, który jest bardzo charakterystyczny. Otóż są takie fragmenty gospodarki, właśnie tej nowoczesnej gospodarki, które przyspieszają wyraźnie, które ciągną resztę. Które? Mówimy na przykład o firmach, które stosują na szerszą skalę outsourcing. W różnych wydaniach. Pełny outsourcing to jest po prostu wydalenie pewnych procesów na zewnątrz. By się wydawało, że one zmniejszają zatrudnienie, skoro outsourcują. Nie, dlatego że koncentrują się na swojej podstawowej działalności i tam zatrudniają specjalistów, którzy dają przewagę tym firmom na rynku. Natomiast procesy uboczne, procesy, które nie decydują o ich przewadze na rynku, są przekazywane innym firmom rynkowym. To jest pełny outsourcing. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na pewien fragment rynku firm, które, zwykle międzynarodowych firm, które lokują w Polsce centra usług wspólnych. To jest taki outsourcing, powiedzmy, częściowy. To jest sytuacja taka, gdzie firma składająca się z wielu spółek ulokowanych często w wielu krajach lokuje w Polsce jeden z procesów i ten proces jest później użytkowany przez wszystkie podmioty, wszystkie spółki należące do tej grupy. Mamy w Polsce, można powiedzieć, zagłębie takich firm, zwłaszcza w Krakowie. I tam cały czas rośnie zatrudnienie. Tam rośnie zatrudnienie w ostatnich 10 latach 12% rocznie, mimo że były i gorsze lata, w 2008 roku chociażby. 12%. Więc mamy taką naprawdę wyspę, gdzie te innowacyjne rozwiązania są bardzo szeroko stosowane i to przynosi efekt. Dobrze, to są te biura, tam siedzą ludzie w koszulach pod krawatem i liczą różne księgowe sprawy na przykład, ale ciekawa rzecz wynika również z Państwa raportu, że w małych firmach produkcyjnych też zaczyna się coś dziać i to chyba jest dobra informacja dla tych, którzy chcieliby tam znaleźć zatrudnienie. Tak, rzeczywiście, w ostatnim kwartale zwłaszcza wzrost zatrudnienia w mniejszych firmach produkcyjnych przekroczył 6%. No to jest rzeczywiście znakomity wynik, już dawno firmy produkcyjne nie... Spodziewa się, że będzie tak w kolejnych kwartałach? Nie wiem, czy aż 6%. Być może to był troszkę efekt odbicia trochę słabszych kwartałów poprzednich, natomiast wydaje się, że zarówno firmy produkcyjne, jak i usługowe powinny utrzymywać się na poziomie zbliżonym do 5%. Myśmy stawiali taką prognozę rok temu, dokładnie taką, 5%. Zeszły rok zakończył się wynikiem 4 z kawałkiem, więc, że tak powiem, perfekcyjnie nie byliśmy tutaj. Natomiast już ostatni kwartał, w ostatnim kwartale gospodarka nowoczesna zanotowała 4,91. Więc byliśmy niemal blisko ideału. To jak będzie w tym roku w takim razie, skoro tak podtrzymujemy dobrze? Podtrzymujemy prognozę 5%. Wszystkie znaki na niebie i ziemi, nie tylko w naszym raporcie, wskazują na to, że nowoczesna gospodarka powinna sobie radzić na podobnym poziomie, a ogół powinien podążać jej śladem, pewnie już nie 0,5%, tylko na przykład 1%. To już będzie coś. Dziękuję bardzo. Dariusz Terlecki, dyrektor w ADP Polska, był gościem Trójki. A w miniony weekend Senat przyjął ustawę o odnawialnych źródłach energii, w skrócie OZE. Prace nad nią trwają już od dobrych 4 lat. Przy okazji Senat wprowadził dobrze ponad 130 poprawek. Najważniejsza dla tych drobnych odbiorców jest jednak ta nieprzyjęta, która przewidywała wsparcie dla tych, którzy chcieliby zainstalować sobie przy domu na przykład małą elektrownię wiatrową albo zainstalować na dachu panel słoneczny lub jakąkolwiek inną instalację z produkującą energię z odnawialnych źródeł. Tego wsparcia teraz nie będzie, przynajmniej w takiej wersji, jak zaproponował to Senat. Gościem Trójki jest Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej. Dobry wieczór, panie prezesie. Dobry wieczór. Co tak naprawdę odrzucono? Zapowiadając pan, panie redaktorze, tę rozmowę, mówił, że miało być tak pięknie i to małe miało być piękne i ono dalej jest piękne, uroda nie przemija, ale jak ustawa wyszła z Sejmu, to poza tym, że małe było piękne, to było opłacalne. A po wyjściu z Senatu nie jest to opłacalne, to znaczy my dalej możemy inwestować w mikroinstalacje, ale w świetle tych przepisów, które Senat uchwalił, a w zasadzie w świetle tego, co zmienił w ustawie uchwalonej przez Senat, to właśnie ten czynnik ekonomiczny zdecydowanie się pogorszył. Znaczy, że jeżeli ktoś zainstaluje sobie taką, no właśnie nie wiem, panel słoneczny albo właśnie mały wiatrak albo cokolwiek innego, to znaczy już nie będzie mu się to opłacało postawienie tego? Przecież to i tak robi się taki rachunek, czy to mi się opłaca, jeżeli chodzi o ceny prądu, czy ja będę mógł na własny użytek wyprodukować tyle, żeby mi się to zwróciło po iluś tam latach. No właśnie mechanizm, który został uchwalony w Sejmie dotyczący mikroinstalacji i prosumentów polegał na tym, że te mikroinstalacje, które możemy zbudować w swoim domu czy w otoczeniu domu, w ogródku, czyli elektrownie słoneczne, mikrowiatraki czy może nawet jakieś układy kogeneracyjne na biogaz, biopłyny czy nawet elektrownie wodne, one miały mieć gwarantowaną taryfę na 15 lat, tak skalkulowaną, żebyśmy nie zarobili za dużo, ale przy tej produktywności tych małych urządzeń przydomowych moglibyśmy sprzedawać energię do sieci, uzyskiwać przychody w taki sposób, że stopa zwrotu wynosiłaby około 9%, okres zwrotu nakładów poniżej 10 lat, czyli byśmy na tym zarobili, bo to by było pomiędzy depozytem a kredytem stopa zysku. I ten instrument, który uchwalił Senat, on dawał bezpieczeństwo inwestowania tym najmniejszym, bez ryzyka nadmiernego, a jednocześnie ideą było to, żeby nas było dużo, żebyśmy inwestowali jako osoby w ilości setek tysięcy, tam była mowa o 200 tysiącach instalacji, po to, żeby te ceny spadły i żeby były konkurencyjne. Ale natomiast... może można to osiągnąć innym sposobem. Niekoniecznie trzeba dopłacać do tego wyprodukowanego prądu. Może warto pomyśleć o tym, jak udzielić jakiejś dotacji na to, żeby jakąś instalację wybudować. Potem nie trzeba będzie dopłacać do tego prądu, ale na start ten kapitał, żeby się znalazł. I tutaj właśnie ta regulacja, która została uchwalona przez Senat, ona w zasadzie uniemożliwia nam zamknięcie bilansowania, finansowania i modelu biznesowego bez dotacji. Natomiast dotacja ma to do siebie, że jest dla wybranych. Jest bardzo trudna proceduralnie, tylko niektórzy mogą o nią wystąpić i ją dostać. I bardzo trudno jest wystąpić. Ten prosument, program prosument uruchamiany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Kilka tysięcy instalacji w ciągu roku i raczej dotacje nie obniżają kosztów, nie dają możliwości uruchomienia produkcji urządzeń, uzyskania efektu skali. Natomiast ten mechanizm, który został wprowadzony przez Sejm, to jest stworzenie masowego rynku, przy którym rzeczywiście koszty spadają rok po roku w granicach 10-20% rocznie i rzeczywiście to jest urynkowienie, skomercjalizowanie tych technologii. Natomiast czyli zamiast tych 200-300 tysięcy, ile pan szacuje, że w takim kształcie, gdyby przeszły przepisy, w tej chwili, jeżeli prosument, czyli ten aktywny konsument, który chce produkować energię na własne potrzeby, ale przede wszystkim musi sprzedawać, żeby mu się to opłacało, on gdyby się kierował takim zwykłym rachunkiem ekonomicznym, bowiem klasyczną teorią mikroekonomii, on nie powinien podjąć decyzji o procesie inwestycyjnym, dlatego że będzie musiał do tej inwestycji dopłacać ze swojej pensji, emerytury, renty czy z innych przychodów, jeżeli weźmie pod uwagę wszystkie koszty. I oczywiście my często inwestujemy i kupujemy rzeczy, które niekoniecznie nam się zwracają w 100%. Mamy inne motywacje, albo ekologiczne, albo chcemy zadbać o bezpieczeństwo energetyczne, albo lubimy nowinki techniczne, ale to nie jest rynek masowy, to są nisze. I ja się właśnie obawiam, że po tym, co się stało w Senacie,